Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Skærmene blinker igen med helt nye, friske tilbud på finansmarkederne. Det er dagen derpå efter ugens måske mest vigtige begivenhed, FOMC-mødet og udmeldingen fra Fed-chefen Jerome Powell. Vi har pudset brillerne og ser på sagerne her de næste 55 minutter. Hvor vi skal også omkring en debat, der har eksisteret lige så længe, som jeg kan huske, men som fortsat er relevant. Det er debatten om aktiv kontra passiv forvaltning og hvad der giver det bedste afkast til investorerne på sigt. Og til den debat, der har vi fået gæster i studiet. Thomas Peter Clausen, økonom, forfatter, underviser, entreprenør og meget, meget mere. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Mange tak. Du har skrevet blandt andet bogen Investering i aktier, en generel indføring i teori og praksis. Ja. Et lille digert værk på små 1000 sider. Ja, du er også ved at udkomme en ny bog til hele verden, havde jeg nær sagt. Ja, der kommer en internationaliseret version på et forlag i New York her i januar, som tager udgangspunkt i den her danske bog, Investering i aktier, men som også fokuserer på klima. Og det var simpelthen et krav fra forlaget, at de vil gerne have nogle akademiske og nogle praktiske vurderinger af afkastmuligheder i den her nye verden, vi står overfor, med enorm fokus på klima og klimaindustrien. Ja, klima har for alt for gjort sit indtog i vores verden. Så står du altså også bag ved det site, der hedder investmentexcel.com, som er sådan en investeringsløsning til folk, som godt kunne tænke sig at få ETF'er ind på, på depotet, men som har svært ved at finde de rigtige muligheder. Hvor længe har det eksisteret? Det har eksisteret i 14 dage. Okay, det er helt nyt. Så det er helt nyt, men det har været under udvikling i 3/4 år. Og er egentlig en reaktion på selvfølgelig min generelle, eller akademiens generelle kritik af den aktive industri, som vi også kommer tilbage til, men også en reaktion på det, som jeg hører derude, at investorerne, de vil egentlig gerne investere i ETF'er. De synes, det er spændende, og de kan godt se ideen i det her med at spare de her massive omkostninger til aktive produkter, men de kan ikke finde dem. Og vi tilbyder simpelthen en løsning, hvor man kan gå ind og klikke sig frem til en helt konkret portefølje, som er optimeret, diversificeret og udelukkende består af 8-12 underliggende fonde. Og således har du sådan set også afsløret, hvad det er for en side, du står på, når vi skal i gang med debatten om den aktive mod den passive forvaltning. Men det vender vi tilbage til. Ja. Godmorgen og velkommen også til Christian Kongsted. Tak. Du er journalist og forfatter. Du har blandt andet været med til at skrive bogen Daytrader sammen med Erik Borg. Du skriver også bøger om skak og poker. Så er du medejer af Invested.dk og Daytrader.dk. Du har udbredt altså kendskab til investeringer og aktier i det ganske danske land. Hvordan ser du interessen for det felt, Christian Kongsted? Er der gang i investeringslysten derude? Jeg synes, der er rigtig meget gang i den, og vi kan se, at folk har virkelig mange spørgsmål. Vi var også med til at lave Nordic Invest Camp, hvor vi samlede 1000 mennesker her i marts, og vi kan se, at interessen er helt enorm, og spørgelysten og altså det behov, der er for at finde viden omkring både investering og daytrading, er noget, som virkelig er ved at vinde frem. Mm, og så investerer du selvfølgelig også selv, og jeg kan godt afsløre her allerede, at du så måske er lidt for den aktive del, når vi skal i gang med den debat, aktiv imod passiv, fordi du går aktivt faktisk ind og vælger dine aktier selv, når du skal investere. Det gør jeg, men samtidig har jeg jo så samarbejdet med Thomas omkring den her undersøgelse, som vi har fået foretaget for investet.dk, og jeg gør det, fordi jeg kan se, at Thomas har nogle rigtig gode pointer, så jeg mener måske alt i alt, at man skal have en god blanding af passiv og aktiv, men det kan vi vende lidt tilbage til. Vi bestemt. Ja. De næste 55 minutter skal blandt andet handle om det. Lars Pearson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er også en fyr, der hælder til den aktiv forvaltningsdel, hvis man kan sige det sådan. Du plukker også gerne dine egne aktier selv. Er der nogen, der er ved at plukke her til morgen? Ja, det er der helt sikkert, men hvis man skal kigge over i nogen, der i hvert fald kan juble her til morgen, så er det jo de her Chemometec-aktionærer, der endnu en gang har fået en opjustering kastet i nakken, og det er jo, jeg ved ikke, hvilken opjustering efterhånden, så enten er de bare meget konservative, når de lægger deres regnskabstal, eller også så går det bare så forrygende godt, at deres varer rives ned af hylderne i en grad, som de ikke engang selv havde troet på i hvert fald, så den her gang. Men Lars Pearson, undskyld, jeg afbryder dig, men altså, jeg kan godt stå og blive sådan lidt, burde de ikke ligesom have sagt noget mere fra starten af? Altså, det er sådan lidt mærkeligt, at der skal opjusteres hele tiden. Ja, altså vi har jo nogen, der nedjusterer hele tiden, hvor jeg lige vil sige, eller i hvert fald rammer ved siden af skiven, og dem er vi jo nået efter, så man kunne måske også være efter nogen, der hele tiden opjusterer. I hvert fald kommer de med nogle meget konservative skøn, eller også så er det bare fordi, at deres produkt har fået flere steder, det nu kan bruges også til at tælle kraftceller osv., og der har man måske ikke kunne beregne markedet rigtigt, eller også har der bare været sådan et enormt behov for deres produkter, i hvert fald her på den korte bane, så de, som jeg ser det, er blevet revet ned af hylderne, ikke? Men det er da rigtigt nok, der har der været en hel del, bare alene de her sidste 2-3 år for det selskab, og man kan da godt undre sig over, at man måske har holdt igen med forventningerne, men det er jo også en måde, selskaberne gør tingene på, og siger, vi vil ikke være for bullish på det her, vi vil hellere komme og overraske vores aktionærer. Men op med 6% her fra morgenstunden, det var det i hvert fald, hvor de startede, så ja, god start for ejerne der. Hold da op, Lars Persson. Det er da alligevel en fin start, 6% op på sådan en opjustering. Hvordan ser markedet ellers ud derude, hvis vi sådan skal kigge bredt på indeksene? Jamen efter gårdagens historie med, vi kigger lidt på renten, som vores gode ven over i den amerikanske centralbank sagde, vi ved, hvad vi vil, og vi står og tripper lidt på sidelinjen, men vi er der. Jamen så er markedet jo rigtig positiv. Amerikanske marked slutter alle sammen op med 0,3, og Europa suser med op med en stigning mellem 1% og 0,2 her i Danmark. Så ja, vi er glade for morgenstunden af ovenpå de her meldinger, ja. Og det var også på Mario Draghi, der måske lige pludselig tog tilbagekøbsprogrammerne frem for skuffen igen, hvis det nu skulle være helt galt, så markedet er blevet godt igen. Fed-chefen Jerome Powell var altså ude i går, og han gjorde ikke noget ved renten. Det var sådan set heller ikke ventet. Jeg så, at 92 analytikere var spurgt i Bloomberg-undersøgelsen. Der var altså kun to af dem, som forventede, at han ville røre ved renten, så det kom sådan set ud som ventet. Han droppede det her ord patience, som vi har stået og kigget på i lang tid. Han siger dog også, at usikkerheden er øget, og den næste rentebevægelse forventes jo sådan set at være nedadgående. Et skift fra, hvordan de lå i slutningen af 2018. I dag der får vi så udmeldinger fra Bank of Japan. Jeg ved ikke, om det er kommet, Lars Persson. Det må de nok være, men jeg har ikke lige studeret. Der har ikke været en helt stor rør og endedam om det. De kan jo næsten... Altså, det er bare 0. Ja, det er det. Ja. For 20 år i træk. Ja, det, eller minus 0,1. Ja, sikkert det. Ja, altså, så der er nok ikke sket noget så meget derude. Det er steady as we go. Bank of England kommer også ud med en udmelding i dag, og så er der altså også et nyt selskab på børsen i USA. Slack går på børsen, og det her selskab, som jo altså er sådan, hvad skal man kalde det, et arbejdsredskab, hvor man kan dele dokumenter, og man kan lave samtaler, og man kan sådan set lave alt sit arbejde, og det er tilsyneladende blevet vanvittigt populært, og de går altså på børsen i dag. Slack senere på dagen kan vi følge, hvordan det spænder af. Canopy Growth kommer med et regnskab, et selskab, som vi har talt også om meget her, fordi Philip Gunst har været investeret i dem. Jeg ved ikke, om han er der stadigvæk. Det kan vi jo spørge ham næste gang, han er med. I går så var der så et regnskab for Oracle, Lars Persson, som sådan set også kom ud meget pænt. Det går egentlig meget godt. Ja, det var efter markedet var lukket, at det tikkede ind, og med den stigning, der var, den sluttede i 52,68 i det rigtige marked, og i eftermarkedet, de har jo sådan, de løber rundt og småhandler bagefter, det gjorde vi også i gamle dage på den danske børs, men det gør vi jo ikke mere på, men der lukkede den omkring en 55, så det ser ud som om, at vi får en pæn stigning i Oracle, for når vi åbner det amerikanske marked, hvis vi kan holde tempoet, og kigger vi lige på en, som Pernille og jeg nævnte i går, så var der jo det var jo Adobe, der gjorde lidt det samme, at de kom med regnskab inden markedet, eller efter markedet åbnede, og den sluttede med en stigning på 5% i går. Så ja, man skal sidde og holde lidt øje med de der eftermarkedsregnskaber. Det skal godt. Og lige i IT-sektoren, jamen der er nogen, der stadigvæk har vind i sejlene, så det ser ud som om nogle af de her lidt ældre selskaber måske har lidt godt fat. Christian Kongsted, jeg ved, at du faktisk er meget interesseret i de her tech-selskaber og også investerer ind i den. Sådan en aktie som Oracle. Er du i den? Oracle er jeg ikke. Jeg er i nogle af de her klassiske fangeaktier, har været det i en del år. Både Facebook, ikke Apple, dog Amazon og Netflix og Google har jeg alle sammen haft i lang tid, og dem holder jeg fast i, fordi det går rigtig godt. Men jeg synes også, at sådan noget som Slack er super spændende, fordi mange af de her selskaber, de har sådan en helt speciel mulighed for at skalere, som ikke så mange andre virksomheder har. Du kan kan rulle det ud globalt, uden at du ligesom behøver nødvendigvis at ansætte tilsvarende flere mennesker. Og det giver dem nogle enorme fordele, som betyder, at deres virksomheder er enormt profitable. Men jo altså også nogle selskaber, som har kørt vanvittigt højt op, og som nogen måske vil betegne som værende dyre. Er det stadigvæk i orden at hoppe med på sådan en vogn, eller er det ligesom kørt op på sådan nogle niveauer, hvor man skal holde sig væk? Altså, det er lidt individuelt fra aktie til aktie, vil jeg sige, men altså, jeg har stadig investeret i dem alle sammen, og jeg mener, at det er svært at måle dem helt på de der helt traditionelle nøgletal som PE og så videre, fordi der ligger for eksempel for sådan en virksomhed som Netflix nogle enorme vækstforventninger, fordi de stiger med 10 millioner brugere i kvartalet, og det betyder bare, at det er svært at forholde sig til sådan de helt almindelige lige nøgletal, som man normalt investerer på. Investorerne har nogle utrolig store forventninger til væksten, og hvis de kan holde den, så er kurven sådan set intakt. Og så længe det går opad, så er jeg med, så Du bliver til den bedre ende. Yes. Således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang. Mit navn er Bodil Gansli. Jeg har besøg af Thomas, Peter Clausen, Christian Kongsted og Lars Persson. Vi ringer til Lars Svendsen lidt senere i udsendelsen. Og du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter. Du er velkommen til at skrive her ind til. SMS'en er som altid åben. Nummeret herind til er 42 600 247. Vi livestreamer på Facebook, så der er du også velkommen til at blande dig i den debat, der foregår der. Tips og tricks er meget velkommen. Brug hinanden. Det er jo derfor, vi er en klub. Men spørgsmål herind til er altså meget gerne på SMS'en 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Ja, det er tilsyneladende ikke så let at være aktiv fondsforvalter. I går der kunne man blandt andet læse i Dagbladet Børsen, at Danske Invest trækker en streg i sandet og sadler om på sine globale og amerikanske fonde. 7 styks bliver der omtalt i artiklen, og ikke en af dem har leveret et merafkast i forhold til de indeks, som de måler sig op imod. Thomas Peter Clausen, lad os lige prøve at sætte scenen, inden vi går i gang med debatten aktiv og passiv forvaltning. Vi skal måske lige starte med at forklare, hvad det handler om. Først og fremmest er det en debat, der har stået på siden 60-65 i forbindelse med udviklingen af det, vi kalder de moderne teorier for de finansielle markeder eller for finansiel forskning. Og det har alle dage, det vil sige cirka 60 år nu, det har alle dage været en enorm følelsesladet og filosofisk og ikke mindst kommerciel debat eller diskussion. Og kommunikationen eller signalet fra forskningen de sidste 60 år er relativt entydig, og det er, at investorer, de skal ikke ligge i aktive fonde. Så lad bare lige mig, inden vi går videre, slå fast, hvad vi taler om, for det kan være, der er nogle lyttere derude, som ikke er vant til at lytte til os, og ikke lige er klar over, hvad de her begreber betyder. Aktiv forvaltning, det betyder altså, at der sidder en porteføljeforvalter i et investeringsselskab og plukker aktier. Altså, han laver en masse analyser, han rejser måske rundt i verden, han finder ud af, for nogle temaer deroppe og vælge. Eller obligationer. Og så plukker han simpelthen aktier i hele verden. Den passive forvaltning, det handler om, at man sådan set bare, i citationstegn, følger et indeks. Man lægger sig op af et indeks, og så får man jo, hvis man investerer i det, så får man jo sådan set bare afkastet fra det indeks. Yes, så fik vi lige det på plads. Og så siger du altså, at forskningen ret entydigt viser, at den aktive forvaltning ikke kan betale sig. Hvad er det for noget forskning, og hvad bygger du det på? Jamen, det er de største kanoner inden for den her verden, som har leveret nogle empiriske resultater, som har underbygget, at det giver nogen mening at have aktiv forvaltning. Og særlig er fokus på aktiemarkedet, hvor det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Der er nogen, som kan lave i perioder et risikojusteret merafkast, men der er ingen evidens for, at det er noget, som man som privatinvestor kan lægge til grund for at foretage en disposition i en aktiv fond frem for en passiv fond. Og hele diskussionen her, den handler jo egentlig om det, som vi kender, de fleste af os kender, som markedsefficiens. Altså, at den pris, som er i markedet nu, det er sådan set den korrekte, eller i hvert fald så tæt på, som den overhovedet kan være, med det, man siger, med alt menneskelig mulig information og dygtighed, så er den pris, som en aktie, den har på børsen i dag, det er den rigtige. Der kan være nogle små afvigelser, som skyldes noget støj, som vi siger. Men den støj, den tilfældige afvigelse fra den rigtige pris, det er ikke en, som man kan spekulere i, eller på den måde gå efter. Så er markedet effektivt eller ej? Det er sådan set det, debatten går på. Der er jo sådan set også førende forskere derude, der mener, at det er det ikke. Så det kan godt være, at der er forskning, der er masser af forskning, der viser, at det bedst kan betale sig at lægge de aktive for det. Men der er jo sådan set også forskere, der mener det modsatte. Det er vel derfor, at diskussionen bliver ved med at pågå. Robert Schiller er i hvert fald en af dem. Og jeg tænker, når verdens allerdygtigste Nobelprisvindende økonomer, de kan sidde og have den holdning, så er det vel også, fordi vi ikke kan lægge den helt død. Den aktive industri har alle dage været en kæmpe lobbymaskine, og de har været enormt dygtige til at holde fokus, skjule deres resultater bagved, jamen, hvis nu eksempelvis at der er en, to eller tre, som har leveret i løbet af et år, som har leveret et risikojusteret resultat, så er fokus på den person. Fordi så er argumentationen, se, kære akademier, der kan I bare se, hvad vi sagde, det kan lade sig gøre. Og den har de været enormt gode, den aktive industri, til at spinde, og den har sat sig fast, både hos, hos fagfolk, men og måske særligt journalister osv. På radio og på tv og aviser. Men sandheden er, at efficiensteorien, den moderne efficiensteori, den tager også højde for, at det kan lade sig gøre, også at lave et risikojusteret afkast. Men det er meget, meget, meget få, som kan nå at få en andel i den lille kage, fordi den blev så hurtigt observeret, og så blev prisen alligevel prisfastsat lige præcis der, hvor det eneste er tilbage, det er tilfældigheder. Så jo, det kan lade sig gøre. At du siger vel ikke, rent teoretisk kan det sagtens lade sig gøre. Mm. Og ofte så siger jeg, jamen, der er ikke nogen, der har betydet så meget for den aktive industri som Warren Buffett. Fordi hver eneste gang, og det vil du også se ofte som argumentation på hjemmesider for aktiv forvaltning, så trækker man ham herfrem. Fordi hvis han kan, så har vi dermed evidens for, at der ikke er efficient til markedet, og dermed, at det kan lade sig gøre. Men fair nok, at du kan sige, at der bliver lobbyet fra den aktive industri, og det kan godt være, at de putter ting i munden på journalister rundt omkring, hvad med jeg? Men de lobbyer vel ikke sådan en mand som Robert Schiller? Ja, de lobbyer overalt. Morgen, middag, aften. Du benægter simpelthen Robert Schillers udlægninger. Er det det, du siger? Hvorfor tænker du helt på grin på, at det kan lade sig gøre? Ja, lige præcis. Ja. Jamen, akademien benægter ikke, at det kan lade sig gøre. Det troede man i mange, mange år. Og som jeg siger, det er også den forestilling, de fleste har. Akademien, den tager højde for, at det kan lade sig gøre. Mm. Der er få, som kan gøre det godt. Men det, som man glemmer, det er, at som investor, det der er interessant, det er ikke, om der er en eller to, der kan. Det er, om de kan i gennemsnit. Fordi de skal jo vælge imellem nogle forskellige fonde. Og eksempelvis, den her case brugte jeg også på det her fremragende Nordic Investment Seminar tidligere, som Christian har nævnt, at lad os nu prøve at betragte et marked, et meget simplificeret marked, hvor der er 1000 aktører. Og så er der tre af dem, der slår tre sekser i træk. Lad os sige, hele investeringsprocessen, det handler om at slå sekser. Så slår de tre sekser i træk. De her 3-4 stykker. Og så kan de jo stå og brage. Ej, altså vi er dygtige, ikke? Altså, en 6 er okay, det er der mange, der kan, ikke? Sådan siger jeg, kan sige det del. 2 er okay, en 36 ting, og så videre. Men 3-6 er i træk. Så er du virkelig, virkelig dygtig. Og så er det, jeg siger, jamen okay, det er nøjagtigt, hvad man kunne forvente, når der er 1000, der slår 3-6'er. Det er lige præcis omkring 3-4 stykker. Og det er dem. Det er dem, vi kigger på, og det er derfor, de mister det overordnede billede. Nu er det her med at slå sekser, det er jo fuldstændig et tilfældighedernes spil, og det er jo så det, vi diskuterer, om det er tilfældighedernes spil at være aktieinvestor og aktieanalytiker og være aktiv forvalter. Og det er der jo så nogen i hvert fald, der vil argumentere for, at det er det ikke, så derfor kan man vel ikke nødvendigvis sammenligne det en ting at slå sekser derude. Men ikke desto mindre, der er jo så, som du siger, der er jo altså nogen, som formår at slå det, og der er sådan set også nogen, der formår at slå det. Ja. Ikke hvert år, men når vi ser tilbage i tiden, så faktisk langt ud af de fleste år, og måske over en periode på 25 år, eller 30 år, eller 50 år, så har de rent faktisk leveret et mere afkast til os som investorer. Er det ikke værd at gå efter? Jamen, der er nogen, der leverer. Altså, og med far for at gentage mig selv, så er det også muligt inden for, rammen. Også den ramme, som er defineret af teorien, og for så vidt også filosofien. Nu har vi jo selv lavet den her undersøgelse på de danske forhold. Mm. Så bare lige for at konkretisere det, hvis der er tid til det. Bare yes, lige. Kom er du bare. Jamen, vi udgav jo, som Christian nævnte, den her lidt større analyse, både teoretisk og empirisk analyse omkring aktivt forvaltet danske fonde. Og vi tog udgangspunkt i 1700 fonde, det vil sige mere eller mindre dem alle sammen, og så røg de igennem en kraftig screening-proces for ligesom at få en stikprøve, som man ligesom kunne drage et signal ud fra. Og den stikprøve endte så med at blive på ca. 300. Og resultatet derfra på aktier, vi var inde for, vi undersøgte flere forskellige aktieklasser, men lad os nu bare lige holde os til aktier. Det var, at der var 3,5%, det vil sige 35 ud af 1000, som leverede et resultat, som man kunne sige, jamen, her havde det været bedre at ligge i deres fonde, end i en i indekspendant. Mm. Og det var sådan set, det er sådan, altså, der er nogen, der siger, at det var et frygteligt dårligt resultat. Jeg siger, at det var 1,3% mere, end jeg havde forventet. Fordi altså, jeg havde ikke indtryk af, at der var nogen egentlig i danske farvand, som havde gjort det så godt. Hvor mange leverer så på niveau? Altså, hvor mange leverer indekset? Ja, men det er cirka 90%. Og så er der sådan nogle helt... Altså, det gør det rigtig, rigtig skidt, ikke? Mm. Okay, så jeg tænker da som investor... Det, altså, jeg sidder selvfølgelig med tallene, ikke også? Hvis jeg kan bare lige tale, mens du prøver at finde frem. Hvis jeg sidder som investor og skal investere i en aktiv eller en passiv forvaltet fond, så tænker jeg da, hvis jeg kan få minimum indeksafkastet, og så få en mulig upside på, hvis de gør det bedre, så vil jeg hellere sidde i den aktive fond. Ja, men nu siger du en mulig upside. Mm-hmm. Den går sådan set begge veje. Jo. Du betaler sådan set også for, at det går den anden vej. Der er jo symmetri, og det er det, der er hele problemet. Hvis du har... Der er cirka 90% her, som ligger lige omkring 0. Altså, de har fedtet et 0-resultat hjem efter omkostninger. Altså stort set det samme, som hvis jeg havde ligget i en passiv fond. Efter omkostninger også. Men man skal huske på, at du betaler ikke banken for et forsøg på at slå markedet. Du betaler banken for at slå markedet. Fordi ellers er det nøjagtigt det samme, som bare at give dine penge til en person, som siger, at han er dygtig ud på casino, og tager han dem med derud, og så lægger han dem på rød eller sort. Og hvis det så bliver... og så tager han et eller andet fast beløb for det, ikke? Det er de faste omkostninger. Og så er der så en dag i nogle aktive fonde, jamen, der skal du så også betale et performance fee, hvis den så ender på sort, som de så har lagt pengene på. Men budskabet er lidt det her, fordi jeg hører den ofte, det der med, jamen, kan vi ikke være tilfreds bare, at vi er kommet hjem efter omkostninger? Fordi så har produkterne jo været lige gode, lige interessante. Nej, der er en stor forskel, og det er, at et indeksprodukt, der har du ikke nogen risiko i forhold til benchmark, fordi det er benchmark. En aktiv fond, der har du risiko, yderligere risiko, og den risiko, den betaler du så dyrt ind til. Så i en alt andet lige situation, så skal du forvente, at du skal have en gevinst på en aktiv fond, fordi ellers giver det ikke mening at have de her omkostninger. Peter Clausen, økonom og forfatter og entreprenør og underviser, altså også, kan vi ikke godt tillade os at sige, relativt indigneret i forhold til, at folk de putter så mange penge i de aktive fonde. Okay, nå, men i hvert fald så synes du, at det er en bedre idé at putte penge i de passive fonde. Kan vi tillade os at sige det sådan? Det okay. Kan vi godt. Faktisk så har du gået så langt, at jeg har læst et eller andet sted i et eller andet interview, og du siger, at du faktisk synes, at de passive fonde skal forbydes. Ja. Hvorfor det? Altså, det er jo selvfølgelig lidt hårdt trukket op, men det er den følelse, man sidder med efter 60 års forskning. Og altså, som i virkeligheden, der blev stadigvæk spyttet forskning ud over hele verden inden for det her område, og signalerne er stadigvæk de samme. Og ja, og nu kunne vi så tilføje vores egen lille analyse på, beskeden analyse på danske forhold. Men når jeg siger, at det skal forbydes, så skal man lige passe på, fordi juridisk at forbyde aktiv forvaltning, det er stort set umulig kunst, fordi der er noget med nogle gråzoner, hvad er aktiv og hvad er passiv osv. Men det, som jeg savner, det er, at når almindelige investorer, hvis man kan tillade sig at kalde det, de kommer ned i banken og sidder over for deres bankdame, at de får et reelt alternativ i form af et indeks, og det gør de ikke nu. Rådgiveren er forpligtet i henhold til loven at rådgive om, hvad der er i kundens interesse. Men altså, nu er det ikke fordi, at der findes ikke stor statistik på det her område, men jeg tror godt, vi kan bruge som antagelse, at en bank ikke sidder og stiller en aktiv fond og en passiv fond op for hinanden. Og så siger man, okay, altså, du skal bare lige vide, at forskningen i øvrigt også viser, at aktive fonde, altså, der er så også en lille chance for, at og så videre, så videre, ikke? Det, ja, det kan være, vi skal lade være med at stå og gætte på det, ja, og hvad der bliver rådgivet om nede i bankerne. Det ved vi ret beset ikke. Det kommer ind på rådgiverens bord, som en del af, hvad skal vi sige, god skik-reglerne. Og det er det ikke en del af nu, som er god skik-reglerne? Eller ved du objektivt set, at det ikke bliver bragt altså, på banen nede i bankerne nu? Det eneste, jeg ved, det er, at det, de skal løbe op til, det er, at de skal præsentere løsninger, som er i kundens interesse. Og så siger jeg så, at min hypotese, det er, at de nok ikke stiller et alternativ ETF-forslag op fra en anden bank. Ja, det er så en hypotese, vi kan undersøge i et andet program. Det er det, folk velkommen til. Lad os sige, at nu er der jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er røget ufattelig mange midler over i de passive fonde her de senere år. Det er faktisk noget, der er begyndt at interessere folk meget, og der er flere, der vælger at investere den vej. Jo flere penge, der ryger ind i de passive fonde, jo mere nødvendigt er det vel også at have nogle aktive forvalter, fordi så opstår der måske lige præcis nogle muligheder derude med aktier, som ikke bliver dækket, ikke bliver analyseret godt nok. Aktier, som måske kan være interessante at investere i, fordi de lige pludselig ude af folks øje. Hvad tænker du om det? Jamen, der behøver... Nu prøver jeg så lige at trække sådan helt sort bit op med bevægningspunkt i, hvad den hårde del af akademien har sagt i mange år, ikke? Og det er, jamen, der behøver ikke nogen bankanalytikere. Bankanalytikere, de er unødvendige. Hvorfor? Jamen, fordi aktiv forvaltning giver ikke nogen mening, fordi prisen den er altid den rigtige. Altså, i likvide markeder, ikke? Og når man snakker om likvide markeder, så siger man, at prisen den er fastsat af såkaldt sofistikerede investorer. Det vil sige, det er altså ikke, man udelukker altså ikke, at der kan være et eller andet i en lille bitte selskab. Lige så vel som man selvfølgelig heller ikke, udelukker, at i det, lad os sige, i det direkte marked, det direkte ejendomsmarked, når jeg køber en bolig eller en bil, eller for den sags skyld en bil, ikke, eller noget helt andet, der kan der godt være altså, noget risikosted afkast derhenne, ikke? Men hvis prisen er fastsat på et stort, dybt og sofistikeret marked, så er analytikere unødvendige. Og noget af det, vi så blandt andet i den artikel, jeg nævnte tidligere fra Dagbladet Børsen i går, hvor Danske Investor altså var ude og sadle om på nogle af sine fonde, det var jo blandt andet, at det er meget svært for de danske forvaltere i hvert fald at gøre sig på sådan et gigantisk marked som det amerikanske. Men hvis man bevæger sig ind på mindre markeder, for eksempel i nogle af de asiatiske lande, og sådan noget, så er der faktisk lidt bedre track record på også nogle af de danske kapitalforvaltere. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen altså, min umiddelbare tanke, det var jo, jamen altså, hvem kender jeg, som har succes overseas? Og der må jeg så, nu ved jeg ikke om, altså, siger man navn herinde, eller hvad? Sig du bare lige, hvad du vil. Ja, men det er så, altså med udgangspunkt i den her analyse, vi lavede, hvor vi jo finder frem til, at på det danske marked, altså dem, som er registreret i Danmark, CVR i Danmark osv., jamen, der har vi det her selskab, som ligger oppe i Nærum, som hedder BLS. Som er stiftet af Anders Bundgaard, Anders Lund og Peter Bundgaard. Og de ligger nummer 3 og 4 ud af de her 1700 fonde. Så de gør det rigtig, rigtig godt i den her analyse, og det er sådan uden for alt, det hedder held, hensyntagen. Men ud af de to fonde, vi har her, der har vi en amerikansk fond, altså en dansk børsnoteret fond, men som investerer i amerikanske selskaber. Som gør det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt. Så de er i hvert fald eksempel på, at det kan lade sig gøre også at lave aktiv forvaltning, fundamental analyse på store og små amerikanske selskaber. Mm. Thomas Peter Clausen, ændrer du dit blik på sagen, hvis vi forholder os til, at de sidste 10 år, der har vi kørt i et bullmarked? Det har været et marked, hvor man har kunnet gøre det rigtig godt, bare ved at hoppe ind i et indeks. Men hvis vi på et eller andet tidspunkt skal til at have et reelt bæremarked, så kan det være, at det giver mere mening at være i en aktiv fond. Eller hvordan har du det med det? Der er to ting. For det første, så når man laver den her type statistikanalyse, så justerer man for de her forhold i virkeligheden, rent teknisk, altså omkring, om det er op eller ned. Altså, man justerer for risiko også, ikke? Men når det så er sagt, så har vi tidligere lavet en analyse hen over finanskrisen. Den her analyse, vi har lavet her, den starter meget bekvemt lige efter finansanalysen, eller at finanskrisen stoppede på aktiemarkedet i hvert fald i marts 09. Men den tidligere analyse, den viste faktisk, at de lavede rigtig, rigtig god alfa, risikosted afkast, hen over, eller i de måneder igennem finanskrisen, altså september, oktober, november, december, januar, februar, 08, 09. Altså de aktive forvaltere? Ja, de aktive forvaltere. Mm. Og hvorfor? Fordi at de lå med en væsentlig mindre andel af små selskaber, end de private gjorde. Altså, de private investorer, som i virkeligheden er dem, som de aktive forvaltere er op imod, de lå ind med alle dem, der virkelig blev klappet ned med 60-80%. Så på den måde, så er der er lidt en tendens til, at aktiv forvaltning gør det godt. Bedre og godt igennem hårde kriser. Mm. Men vi har jo ikke så meget empiri på hårde kriser. Jo, så har vi 1930'erne, men der har vi ikke rigtig lige den store aktiv forvaltning op at køre. Men jo, der var tendenser der. Og således, når vi befinder os, vil nogen måske sige, i slutningen af en eller anden cyklus, og det er jo bare gætværk, det ved jeg godt, men i hvert fald så på et eller andet tidspunkt, så vender det vel, at vi skal have et bæremarked igen, så kan det altså måske betale sig og være lidt mere over på den aktive side. Christian Kongsted, jeg skal også lige høre dig, lad dig komme med ind i debatten. Det her med den aktive mod den passive forvaltning, er du lige så religiøs omkring feltet, som Thomas Peter Clausen er? Altså, jeg tror, religiøs er nok ikke det helt rigtige ord. Altså, jeg støtter generelt Thomas' kritik af den aktive forvaltning. På den anden side kan man så også sige, at analysen så også viser, at der er nogle procent, der rent faktisk gør det godt. Så på den måde kan jeg godt se, at det kan give mening at være i aktiv forvaltning. Men den fordeling, der er imellem aktiv og passiv forvaltning på nuværende tidspunkt, hvor det er omkring 7%, der har deres penge i passiv forvaltning, der mener jeg måske, at jeg forestiller mig, at den over tid vil rykke sig, fordi argumenterne for at have i hvert fald en del af sine penge i passiv forvaltning er så overvældende gode for mig at se. Og jeg har også selv, kan man sige, over 50% af mine egne penge i passivt forvaltede fonde. Så selvom jeg rigtig godt kan lide at handle aktivt selv, både som investor og faktisk også som trader, så synes jeg, at argumenterne for at gøre det, at have en meget stor passiv andel, er ret overvældende, fordi særligt for folk, der ikke føler særlig meget med i det til dagligt, så er chancerne for, at de lige finder den rigtige aktie og ikke kommer ind i de her uheldige aktiekatastrofer, som vi jo hele tiden oplever på markedet, den er ret lille. Også selvom man følger rigtig godt med i det, risikerer man jo at sidde med nogle danske bankaktier, som bare går virkelig dårligt, og så ved man ikke, hvornår man skal ud af det, og måske kommer man ud af det på et helt forkert tidspunkt. Og der synes jeg, at jeg kan se, at det er meget svært for almindelige mennesker at gøre det, så jeg mener, en rigtig fordeling er at have noget aktivt, noget passivt, hvor det måske bør være den passive del, som er den overvældende del, i hvert fald hvis man gerne vil have et godt afkast. Og der tror jeg, der måske er en tendens til, at mange tænker, at hvis man har et positivt afkast, hvis man tjener penge, så er det godt. Men man bliver hele tiden nødt til at måle op imod, hvad kunne man rent faktisk have tjent, hvis man var passivt. Og for rigtig mange mennesker, der vil det give meget mere mening at være passivt investeret i langt højere grad. Men nu vi så står i sådan nogle marked her, hvor der er sådan en relativt høj volatilitet, ja. Og aktier, de suser frem og tilbage med adskillige procent hver dag. Er det så ikke lige præcis netop sådan et tidspunkt, hvor det også er svært at være i den passive del? Fordi så får man jo lige præcis den der kedelige linje, der bare bevæger sig sådan lidt sidelæns, hvor der måske er nogle aktier, som er steget vanvittigt, så er der så også nogle, der er faldet vand. Men man får jo begge dele med. Man får både det gode og det dårlige. Helt klart. Altså, der er ingen tvivl om, at passiv forvaltning er meget mindre sexet end aktiv investering. Så på den måde så er det ikke lige så spændende, men på den anden side vil jeg så også sige, at de her sving, som der er på de almindelige aktier, som er sådan nogle af de her fangeaktier, som jeg selv har investeret i, kan jo sagtens gå 8% op eller ned på en dag. Og der skal man have virkelig, virkelig meget is i maven som privat investor, hvis man ikke kan komme til at sælge ud, når for eksempel Facebook-aktien falder 20-30%. Det er jo stadig en fantastisk investering, men det er de færreste, som måske er cool nok til, at de ligesom kan sige, jeg holder bare fast, fordi jeg tror på det. Og der tror jeg bare, at rigtig mange mennesker kommer til at gå galt i byen, og det tager mange år at lære at være nogenlunde cool omkring de her sving, der er i markedet. Og jeg tror, at der er alt for mange, der kommer til at sælge, når den så er langt nede, og så ikke får den gevinst, den kommer op igen. Og så er det helt klart været bedre at være passivt investeret. Ja, Thomas Peter Clausen, du ligner en, der meget gerne. Ja, men det er fordi, jeg skal lige have lov til at stille et spørgsmål først, fordi du, mens at at Christian han stod og talte, der sagde du, man kan bare ikke spotte dem. Man kan ikke spotte, hvad for det er. Og der tænker jeg, hvorfor kan man ikke spotte de aktive forvaltere, som rent faktisk er gode til at gøre det dårligt? Det er vel bare at gå tilbage. For eksempel kigge på dine undersøgelser, eller hvad man ellers har derude. Og så se, hvad er det for nogle 3%, der gør det bedre end markedet, sådan år efter år. Og så kan det godt være, at der kommer nogle enkelte år, hvor det er skidt, men hvis de har gjort det godt i 25 år, så er det vel også ude for statistik at sige, at de ikke kan finde ud af det. Altså, historik er jo... Vi elsker historik som økonomer, fordi der har vi endelig noget, som vi kender noget til. Men når det kommer til fremtiden, så skal vi til at lave sandsynlighedsfordelinger. Og ja, nogen vil sige gæt, ikke også? Men vi økonomer og finansfolk, vi kan godt lide at sige, at vi modellerer tendenser eller forventninger med nogle sandsynlighedsfordelinger. Men det er historik, for at svare på dit spørgsmål. Det ene, det er historik. Og historikken, den er altså ikke en garant for fremtiden. Det står jo også i de fleste disclaimers. Ja. Men fordi man har gjort det godt, så er det ikke nogen garant. Og så er der en anden ting, hvis jeg lige må sige det, som er rigtig, rigtig vigtig. Og den er også forsket meget i. Det er noget, der hedder agentteori. Og det betyder, inden for det aktive fondsmarked, det betyder, at hvis der endelig er en tendens til, at der er en fond, som har gjort det godt, lad os sige 2-3-4 år, og de er aggressivt markedsfører, så har de en tendens til at hæve omkostningerne. Det vil sige, forvalteren, han er ofte smart, så han kender godt sit værd, så han hæver sit krav til løn, bonus osv. Så der er faktisk forskningsmæssig evidens for, at de fonde, som endelig måtte udvise en lille smule positiv tendens over 1-2-3 år, eller hvad det er, eller i måneder, så kommer der en modsatrettet effekt, fordi at omkostninger bliver højere og højere og højere. Så selvom man endelig skulle være heldig at spotte den, så kan man ikke forvente, at i morgen eller i overmorgen bliver lige så godt, fordi så er der også en tendens til, at de har hævet omkostningerne. Mm, ja, okay. Og så vil jeg bare lige sige med det andet der. Med det her med, at... Altså, der er to argumenter. Altså, ofte så hører jeg, når jeg spørger folk, okay, kom med nogle argumenter for aktiv forvaltning. Okay, det ene der er, at man, Warren Buffett kan, og det andet er, at det er meget, meget kedeligt at være i indeks. Og så siger jeg så, at det er fordi, den med Warren Buffett, det forstår jeg godt, det med indeks, er det fordi, at du tror, at der er sådan meget store svingninger i den aktive portefølje i forhold til benchmark? Ja, jamen, det er jo aktiv forvaltning. Men sådan fungerer aktiv forvaltning ikke. Aktiv forvaltning, der ligger man med det her med en tracking error. Og det har vi så også vist i vores undersøgelse her, at på aktier, der ligger man faktisk og kysser, det kalder vi det. Man ligger, forvalterne på aktier, de ligger og kysser deres benchmark med helt op til 95-98%. Så der er stort set ingen afvielse. Så hvis man tror, at det at købe en aktiv fond, det betyder, at vi lige pludselig får 20% mere end en benchmark, sådan fungerer det ikke. Jeg forstår ikke det der med at kysse. Det må du lige forklare lidt nærmere. Nej, et kys. Ja. Et kys i den her sammenhæng, det betyder, at hvis der er 10% koldeplads i porteføljen, så ligger man måske med 9,5% eller 10,5%, for bare at komme et eksempel. Og så er det hele vejen ned på alle de her forskellige vægte på indeks, så ligger man meget, meget, meget tæt i sin aktive portefølje, fordi at for nogen kan det give investeringsmæssig mening, fordi de er bange for at ligge sådan operere, eller det kan give følelsesmæssig mening, fordi de er bange for at forstå risiko. Det er der, hvor det er kysse. Ja, okay. Ja. Men for langt de fleste, der handler det om noget helt andet. Mm. Og det ved jeg ikke, om man må sige her. Du må sige alt. Om det? Kom med det. Okay. Jamen, det handler om bonus. Yes. Og det er fordi, at der er en udbredt tendens til at have været i mange år, at kan en aktiv forvalter hive et nulresultat hjem i forhold til benchmark efter omkostninger, så er det godt. Og det kan man så altid diskutere. Men det betyder... Nej, ja, det er den ene ting. Men det, man er bange for som forvalter, det er at åbne op for meget, fordi hvis man så kommer på den anden side, altså for dybt ned i negativ, så får man ikke nogen bonus, men fra 0 og opad, Det vil sige, der er en asymmetri. Ja, så det handler om, det er, om de aktive forvaltere overhovedet forvalter aktivt, eller om de bare lægger sig op af indekset. Ved du hvad, du var inde på før, det her med gætte, eller altså, estimere. Der er jo ingen estimere, eller der er ingen, der kan spå om fremtiden, om det bare er held, det hele. Jeg har sådan set ikke noget problem med at kalde det hverken gæt eller held, men hvis man er heldig i 25 år i træk, er der så ingen pointe der i, at det måske er meget godt gået? Jo, men det er da, altså... Hvis du er heldig 25 år i træk, så... I gennemsnit. Og i gennemsnit endda. Altså, jeg mener, hvis man ser 25... Jeg snakker ikke om nogen specielt, men hvis man kigger 25 år, eller 30 år, eller 60 år tilbage, og man i gennemsnit har gjort det bedre end markedsindekset, så kan man vel godt sige, at man er lidt mere end heldig. Så er man vel også lidt dygtig. Ja, så er man dygtig. Men igen, og igen med far for at gentage mig selv. Og du gør jo i princippet nøjagtigt den samme fejl som alle andre journalister. Det her med at antage, at det ikke kan lade sig gøre. Det er jo lidt det, du siger, det er. Jeg prøver sådan set bare at udfordre dig på dine holdninger. Ja, og min holdning er, jamen selvfølgelig er han da dygtig. Og så kan du også smide nogle penge efter den. Men det, jeg siger, det er, at fordi der er én person, der gør det, det betyder ikke, at aktiv forvaltning, det er godt. Du bliver nødt til at indregne de 97% andre, som har gjort det dårligt. Nu havde vi så eksempel her, altså fordi vi havde 97%, der har gjort det dårligt, og 3%, der har gjort det godt. Der skal faktisk en hel del til, for at der ikke er en. Det eksempel, jeg havde med de her 1000 investorer, hvor det handler om at slå 3 sekser. Hvis 1000 investorer, de slår 3 sekser, så er der 3 eller 4 af dem, som slår 3 sekser i gennemsnit. Men det er bare sådan, at jeg er ærligt talt en lille bitte smule... De er bare heldige. Jeg er ærligt talt en lille bitte smule ligeglad med, om der er 97%, der gør det dårligt for mine pensionspenge. Hvis jeg kan finde de 3%, der gør det godt, så er det, jeg vil. Jamen, hvis du kan det. Så er det fint, men så er det jo underligt, at ikke alle ligger i én fond. Det er fordi, de ikke har opdaget det endnu, jo. Jeg skal ikke opdage det. Okay. Hvis I tager headset på, så drager vi lige endnu en økonom og investor og analytiker med ind i samtalen. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Det er torsdag, og derfor så har vi selvfølgelig også input fra dig, hr. Svendsen. Jeg ved ikke, om du har lyttet med til den her debat. Jo, du er glad med, og du er jo sådan en mand, der i den grad elsker at stockpicke. Du kan aldrig drømme dig om at bare kaste penge ind i et indeks, i hvert fald hvis det drejer sig om de danske aktier eller det her, som er i nærheden af os. Hvad siger du til hele den her debat? Giver det mening? Fordi jeg står faktisk over for at skal gøre det der med at bruge passiv. Men det er jo fordi, jeg tror, at Kina bliver det næste sted, der kommer en ordentlig boom, og jeg har ikke hak forstand på kinesiske aktier, så derfor så har jeg brug for sådan en ETF, så hvis I kunne gentage ved den der Excel-ark, eller hvad for noget, du havde. Det kan jeg godt. Investmentexcel.com. Investmentexcel.com. Yes, så fik du lige den med. Okay, så kan du kigge lidt på Kina der. Men pointen er jo, at når man bevæger sig ud i noget, hvor man ikke aner, hvad man må gøre, populært sagt, ikke? I hvert fald ikke er dygtig nok, så må man jo gribe til nogle hjælpemidler, handicaphjælpemidler, ikke en rollator, og det er jo så klart, jo billigere en forening er, jo bedre er det nok. Og hvis ikke jeg kender nogen, som er super til det der ude i Kina, jamen så er det jo en god idé at finde sig en ETF eller en generel forening. Ikke? Mm. Så det er sådan, at jeg kan bruge det til, men jeg har ikke nogen ellers overhovedet. Jeg har måske en mikrodel i Japan, som aldrig har været god, men ellers, som også er noget, jeg ikke har bestemt på, men det har aldrig været godt. Så nej, jeg tænker på en helt anden måde end det der. Men hvad for en måde tænker du på, så Svendsen? Jamen, pointen er, det er jo admiralens vise, det her, ikke? At hvis man skal bare flyde med den største flok, og de andre tanker er mere end nok. Og sådan er jeg jo ikke. Jeg prøver jo selv at tænke, ikke? Og derfor, at når, hvis jeg en dag får et ordentligt ind over benet, så vil jeg sige, så er der kun én i den her verden, der er skyld i det, det er mig. Mm. Det er ikke et børskrak i New York eller noget som helst andet, hvor alle ryger ud af bagdøren, ligesom de formentlig vil gøre en dag med statsobligationer, at folk kan se, at deres pensioner bliver ind og op i røg, fordi at de der statsobligationer, de kan ikke give 0 i rente, de skal give måske, jeg ved ikke, mange procent i rente, fordi stater er det mest rådende sted, du kan putte dine penge. Men de løber jo den samme vej, for det gør alle de andre. Og det er jo livsfarligt at gøre det. Der skal man jo huske, og det er også der, hvor jeg siger på den måde, at med mindre man køber Morgan Stanley's World Index, så har man jo stadigvæk et problem med at finde ud af, hvor skal du være, og hvornår skal du gå ind. Mm. Det er jo sådan set det, der er, og det er det, jeg prøver på at fortælle nu med Kina, at i min optik, hvis Kina står for et boom på 20% i løbet af det næste halve hele år, så er det en god idé at være der, men jeg har ikke nogen forstand på det, og så kan det der jo være en god måde, men basalt set er der jo ikke noget, jeg bruger. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at løbe en af Thomas Peter Clausens pointer forbi dig, nemlig den her om, at vi burde forbyde de aktivt forvaltede fonde. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg er jo ikke generelt, at man skal forbyde mere, end man behøver i et land, inklusive narkotika, men det får man ikke en røv ud af. Men altså, ideen er jo, og det der I sagde var jo rigtigt før, at det der med, at du sidder og flytter dig, altså selv en aktiv forening vil jo som regel, som udgangspunkt, have markedsindekset, og så flytter sig lidt op og siger, at vi kan ikke blive Pandora, så tager vi den væk, eller giver den lidt ned og sådan noget. Så man i virkeligheden flytter sig kun i forhold til, altså det er ikke nulpunktet, der er deres udgangspunkt. Det er, altså det er ikke at sige, jeg tager de aktier, jeg godt kan lide, det er jo det, jeg gør. Men så siger de andre, jamen vi har indekset, så flytter vi lidt op og ned på det. Og det gør jo også, at de ikke kan give et afkast, der er markant anderledes. Så skal du have fat på BLS eller fundamentalinvest eller sådan noget, ikke? Så fører helt anderledes, ikke? Men Svendsen, nu har jeg så nogle dygtige økonomer med mig her i dag. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser ville det have, hvis man for eksempel forbød de her aktive fonde? Altså, man kunne forestille sig, at der så ikke var nogen analytikere, der fulgte de der mindre aktier. Altså, ville det ikke blive sværere for virksomhederne derude at starte op og skaffe kapital? Jo, og det er, og dermed også at sige, et af fænomenerne, vi har i det her, når man sidder og fortæller om, hvor fantastisk det har været at have indekstankegang, skal man jo huske, at når du har haft en udvikling, hvor der er blevet akkumuleret mere og mere kapital der, aktiemarkedet er en varm luftballon, at så i sig selv medfører det jo, at indekset overperformer hele markedet, fordi der er en hel masse aktier, i hvert fald mange lande, der ikke er med i indekset. Ikke? Mm. Og det er jo typisk de nyere selskaber og sådan noget. Så derfor er der jo, det kalder man for autokorrelation, mener jeg husker på studiet, at det ligesom skubber sig selv opad, og så kan man fortælle, at det er fantastisk. Men der er jo, altså, det der med at købe, problemet med at købe indekset er jo at købe fortiden. Altså, et aktiemarked på hvilket som helst tidspunkt repræsenterer den vurdering, vi har nu. Og så sidder man og siger, at markedet er effektivt. Nej, det er det ikke. Markedet er alt andet end effektivt. Det er derfor, vi går på arbejde hver dag. Men det kan du i teorien godt påstå, men det holder bare ikke en meter i virkeligheden. Enhver, som påstår det, er blind. Mm. Det har Thomas Peter en kommentar til, kan jeg se. Ja, fordi der har vi den igen. Den her misforståelse om, at jeg står og siger, at markedet er efficient. Det har alle sagt, og dem, der har lyttet godt efter, de vil også have hørt det. Det håber jeg i hvert fald. Nå. Jeg har sagt det rigtig, rigtig, rigtig mange gange, at forudsætningen, eller at betingelserne i markedet i dag, og som også er et vilkår i den nyere efficiensteori, i den nyere filosofi, det er, at der er muligheder, fordi at markedet er, der er nogle forhold i markedet, som gør, at man ikke kan kategorisere som klassisk efficient. Men de få muligheder, der er, vi kalder det alfa, det er et splitsekunds alfa. Det tror jeg, du tager meget fejl i. Ja, nå, tror du det? Ja, det gør du. Fordi pointen er det, at det, som vi formentlig kommer til at opleve nu, det er det samme, som vi oplevede ved finanskrisen. At folk sad og sagde det der, at du sidder og forklarer. Okay. Og så ender det med, at alle blindt går ind den samme vej, fordi de tror, at så længe man følger med den store flok, så er alting godt. Jamen, vi snakker ikke om markedsretningen. Vi snakker om det her med, at du får et afkast, som er højere end det, den risiko på dit papir, det tilsiger. Og der siger jeg så, at der er meget, meget, meget få mennesker. Og i dag, der hedder de sådan set ikke Johnson eller Jensen eller Clausen eller noget. De hedder sådan set robot 1, 2, 3, 4, 5. Det er dem, hvis endelig der er noget, det er dem, der lister de her små, inefficient skabte alfamuligheder ned i lommen. Jamen, det er også fint nok, der er noget ude i hjørnet. Det er jo det er blandt andet der, Per, som jeg går og løber og råder lidt rundt. Ikke? Men pointen er også bare spørgsmål om hele markedet. Og, og det var jo det der, hvorfor indtraf finanskrisen lige pludselig, hvis markedet er effektivt, og alle mulige andre kloge mennesker skulle have forstået hvad som helst, så var den aldrig nogensinde kommet. Så havde vi haft et blødt og pænt forløb. Det gik fuldstændig galt, og nu akkumulerer vi den samme situation, bare på obligationsmarkedet, efter min forståelse af det der. Og det kan eksplodere i hænderne på os, og til den tid, så vil folk sidde og sige, hvorfor var I blinde, hvorfor var I idioter? Jamen, vi gjorde bare det samme, som alle de andre gjorde. Og det er jo det, der er det mest farlige i en verden, det er, når alle mennesker kobler forstanden fra og bare gør det samme som alle de andre. Det er virkelig en stor fare. Hvis du ikke aner, hvad du skal gøre med dine penge, så brug de der handicap-hjælpemidler. Det er fint. Lars Pearson, kan tænke, så prøv at tænke. Lars Persson, du står og nikker. Du er enig med Hans Svendsen, eller? Det, der er lidt uhyggeligt, er, fordi vi taler om nogle af de samme ting, men vi ikke er enige om betingelserne, og så er det, at det der handelshøjskoleteori, det skyller ind over. Altså, fordi, og det er sådan fornuft? Nej, fordi det er noget sludder, I sidder og snakker om ude på de der handelshøjskoler, og I skulle komme ud i det virkelige marked og se, hvordan det er. Jeg har siddet der 20 år. Ja, og det er også derfor, jeg er blevet chokeret over, at du er allerede blevet indrullet i de der drenge, der sidder derude og laver noget fint noget, fordi der er masser af muligheder, og det er ikke kun computer og deep dub og det der. Og det der med tingene er priset rigtigt ind. Du ved også godt, at hvis du går til en forhandler i Sønderjylland med din Citroën Berlingo, så kan du få en pris, og hvis du går ud til en forhandler ude på Sydhavn, så kan du få en anden. Og det er noget det samme. Jeg sagde tidligere, altså, at hele det her teoretiske framework, det gælder netop ikke de her ting. Biler, ejendom direkte osv. Vi snakker om et tungt, likvid, dybt marked. Ikke? Og jeg siger så bare igen, jamen så vis mig noget evidens i Danmark. Lad os bare tage udgangspunkt i Danmark, for at være helt fair. Ikke? Så vis mig noget evidens. Hvordan forklarer du, at finanskrisen kom? Hold da op. Hvor lang tid har jeg? Du har maks 5 minutter. Nej, bare hvis markedet var effektivt, og hele fungerede, så skulle finanskrisen aldrig være kommet. Hvorfor? Hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, det har ikke noget, det har ikke noget med effektivt at gøre. Hele markedet var opbidt og så videre. Det har ikke noget med effektivt at gøre. Et halvt år, så var det blæst væk. Jamen, det har ikke noget med efficiens at gøre. Det har det, da det handler der om. Markedet priste på baggrund af den information. Fejlvurderet risikoen på, ja, hvad der var der for. Ja, selvfølgelig. Sådan er det jo hver dag. Hey, I skal ikke tale i munden på hinanden, så kan vi køre nogle af jer. Lars Svendsen, du taler lige først. Ja. Jamen, jeg sidder bare og siger, at det var et eksempel på, at man totalt fejlvurderede situationen, og man bare løb i røven på hinanden og gjorde mere, jo mere gearing, jo bedre. Yes. Og hvis du taler om noget, der er dårligt i vores samfund, så er det netop bankerne. Okay, og der havde vi en fantastisk situation, hvor bankerne kunne være blevet blæst væk og lukket og pakket sammen, og så opfandt vi et bedre samfund. Det gjorde man ikke. Man rekonstruerede dem. Thomas Peter Clausen, så kommer du. Ja, det blev så bare, det blev så min afsluttende replik. Og det er, at lige nu, vi snakker om fonde. Ikke? Vi snakker om fonde lige nu. Og der må jeg så bare, og det er fint, og det er fint forhold, du trækker frem her, fine argumenter. Men jeg må bare forholde mig til empirien. Ikke? Og så kan I snakke om diskussion af antagelser og alt muligt fra morgen til aften. I sidste ende, så må man på en eller anden måde, ligesom man gør inden for klima, så må man forholde sig til, hvad forskningen den siger. Og så kan I kalde mig idiot. Ikke? Handelshøjskole osv. osv. Men alt andet, ikke? Det er bare hysteri og lobbyisme og alt muligt andet. Ikke? Folk taler sig egen sag. Ikke? Det gør du vel også, Thomas Peter Clausen? Ja, den måtte jo komme på et eller andet tidspunkt. Men nu har jeg arbejdet med det her felt her i mange, mange, mange år. Også langt inden, at jeg begyndte ligesom at prøve at lave et firma. Og i øvrigt, så tilbyder vi også produkterne gratis. Det er sympatisk. Det er filantropi. Er det det? Ja. Jamen, hvad lever du så af? Jamen, altså, hvad lever af? Ja, du skal have noget med Lovestar, tror jeg. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men altså... Kærlighed og kildevæld. Altså... Jeg var jo med i de der hysteriske tider, som du lige nævnte, op gennem nullerne, ikke? Ja. Hvis jeg lige skal forsøge at samle op her, så det, Thomas Peter Clausen altså har stået og argumenteret for her, det er altså langt, langt, langt de fleste af de aktive fonde, de formår ikke at levere bedre end benchmark, så derfor, nu konkluderer jeg, så kan du jo sige mig imod, hvis det er, så derfor så kan det lige så godt betale sig, eller bedre betale sig at være i de passive fonde. Man skal være i de passive fonde, så fik vi lige den slået fast. Det er ikke nødvendigvis noget, vi alle sammen er enige om, og det behøver man jo heller ikke være enig med Thomas Peter Clausen i derude. Man kan jo vælge, som det passer en selv, og man kan gøre fuldstændig, som man vil. Det så ignorerer man selv. Forskningen. Så kan det være, at man ignorerer forskningen. Det ved jeg ikke, om Robert Schiller vil være enig med dig i, men det kan vi så... debatterer videre igen en anden dag. For tiden, den er nemlig ved at være gået af Lars Svendsen. Jeg slipper det her, men vi fortsætter debatten igen i morgen. Lars Persson, lad os vende tilbage til de aktuelle markeder og lige komme en tur omkring dem. Der var jo også en nyhed ude i går fra Bavarian Nordic, om at de skal i gang sætte et fase 3-forsøg om noget en frysetørret version af koppevaccinen. Er det noget, som aktiemarkedet reagerer på her til morgen? Ja, det er de glade for at lytte lidt på, så den er oppe med 0,7, og jeg mener også, den lukkede lidt højere i går, så en god dag for Bavarian Nordic med gode nyheder. Mm. Og så var der faktisk også en nyhed her i løbet af ugen, Christian Kongsted, som vi ikke rigtig har været omkring, og jeg ved, at du kender lidt til det, at der er ikke så meget tid tilbage, men Facebook kom med udmelding om, at de vil lancere en ny krypto currency, kryptovaluta, den hedder Libra. De har et eller andet selskab, de nu sætter fra, som hedder Calibra, så vidt jeg forstår. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at de har faktisk skabt en association, hvor de vil have 100 partnere ind. Og det, som det kræver for at være med i den her association, det er, at man kommer med 10 millioner dollars og en stor serverpark og forskellige andre ting. Så kan alle være med i princippet. Men virksomheder som Mastercard, Visa, PayPal og andre er gået ind i den her association, og Facebook kan faktisk kun selv eje 1% eller have 1% indflydelse i det her. Og de vil så sammen skabe den her kryptovaluta, som gør, at det skal blive lige så let at overføre penge, som det er at sende en e-mail på tværs af grænser. Er det ikke det, vi gør med MobilePay her, eller hvad? Jo, men man kan sige, at det de vil gøre, det er at gøre det på verdensplan. Så hvis du skal overføre penge til Indien eller til USA, så bruger du typisk SWIFT-systemet i dag, eller hvis du bruger Western Union, så betaler du 7% for at overføre dine kontanter. Og det, som der vil ske med det her, det er, man kommer til at kunne overføre penge næsten gratis, og det giver nogle helt utrolige muligheder, som jeg ser. Der er også masser af muligheder for, at det kan gå galt, men lige nu så er der 1,4 milliarder mennesker i verden, der ikke har en bankkonto, og der har Facebook nogle kæmpe muligheder for at gøre noget for dem. Okay. Så altså, de beskriver det også lidt som et altruistisk projekt, men i hvert fald rigtig spændende at følge. Endnu en spændende udmelding fra Facebook, som er altså i den grad er i vælten for tiden. Vi holder selvfølgelig også øje med, hvad det kommer til at betyde. Millionærklubben er slut for i dag. Tusind tak til Thomas Peter Clausen, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på aktiv versus passiv forvaltning. Det var en spændende debat, en opildnet debat, men altid godt at have passionerede gæster med i studiet. Tak til Christian Kongsted, og også tak til Lars Persson. Vi er tilbage igen i morgen, Persson, du og jeg, og Svendsen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Nu er der nyheder.